Vijf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de VS is de man doodgevonden die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij zaterdagavond in de buurt van Los Angeles. Het gaat om een man van 72 van Aziatische afkomst. Hij heeft zichzelf om het leven gebracht. De politie vond hem in een busje dat afgelopen avond werd omsingeld en doorzocht. Bij de schietpartij zaterdagavond in een dansgelegenheid in Monterey Park vielen 10 doden en 10 gewonden. 7 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Er is nog niets bekend over het motief van de schutter. Duitsland zal zich niet verzetten als Polen Leopard-tanks naar Oekraïne stuurt. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock gezegd. De Leopard-tanks zijn van Duitse makelij en daarom moet Duitsland formeel goedkeuring geven om ze naar Oekraïne te laten gaan. Polen had al gezegd de tanks ook te zullen leveren als er geen toestemming zou komen. Het aantal mensen dat na overlijden een orgaan heeft afgestaan is vorig jaar gestegen naar 285. Volgens de Transplantatiestichting gaat het om een record en is het cijfer ook weer terug op het niveau van voor corona. In totaal zijn vorig jaar iets meer dan 1400 orgaantransplantaties uitgevoerd van zowel levende als overleden donoren. Daardoor zijn in veel categorieën de wachtlijsten korter geworden. De wachttijd voor een niertransplantatie nam wel toe, omdat er daar veel patiënten zijn bijgekomen. In de Krimpenerwaard in Zuid-Holland hebben agenten een man aangehouden die 167 reed op een weg waar 80 de maximumsnelheid is. De 35-jarige man zat in de auto met 2 kleine kinderen. De politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen en de zaak gemeld bij een meldpunt voor kindermishandeling. Het weer. Veel bewolking en de temperatuur ligt net boven nul. Het blijft vandaag droog en het wordt maximaal 2 graden. Dinsdag iets meer zon, verder verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Voor de 8e keer kwam vorige week een coalitie van landen bijeen om de wapensteun aan Oekraïne te bespreken. Dit wordt fors opgevoerd, maar de eerste haarscheurtjes in die samenwerking tot nu toe lijken er ook te komen. Ondertussen gaat de oorlog in Oekraïne onverminderd door en lijkt Rusland met buurland Belarus zich op te maken voor een nieuw offensief. Dat was de zin. Hoe staat het ervoor? Tijd voor een update deze ochtend in Vroeg. Van Komduur. Ja, goedemorgen, het is maandag 23 januari. Je luistert naar Vroeg met vandaag aandacht voor de oorlog in Oekraïne dus. Hoe is het leven nu midden in de winter in Oekraïne? Welk verschil gaan de wapenleveranties maken waar dit weekend veel over gesproken is? Komen er nog meer wapens naar het land? En wat betekenen die eerste haarscheurtjes voor het verdere verloop van de oorlog? Ga er deze ochtend over praten met ondertussen vaste gast van de show, onderzoeksjournalist Robert van den Noorden. Goedemorgen. Goedemorgen. Onlangs nog bij mijn collega hier om een andere kant van de oorlog te belichten. Hè? Klopt. Wie zijn de helden op dit moment in die landen? Terug naar de actualiteit van nu, want die komt weer keihard binnen. Ook vorige week verschillende aanslagen, ook weer in verschillende Oekraïnse steden. De gevechten aan het front gaan gewoon verder, ondanks de winter. Had jij verwacht dat het in deze hevigheid zou doorgaan eigenlijk in de winter? Sterker nog, ik dacht van het zou ongeveer verdubbelen, zeg maar. Het grappige is, ik heb het vorige week zitten uitrekenen. Het gemiddelde aantal doden per maand zat eerder op 1000 en dat is nu erg verdubbeld. Dus in een maand tijd waren er 20.000 doden bijgekomen recent. Dus hij staat nu over de 20.000, bijna 21.000. Ja, dus het lijkt eigenlijk te verergeren in de winter. Ja, dat was ook mijn gok inderdaad. Iedereen zei van dat wordt minder en ik dacht precies het andersom. Ik denk ze een voordeel ook hebben aan die winter. En ze waren inderdaad, ze hadden al aangekondigd dat ze niet van plan waren om minder hard te gaan vechten. Dat kan eigenlijk ook niet. De oorlog komt via ons binnen via verschillende kanalen. We kunnen het live meekijken, veel op televisie. Veel onderzoeksjournalisten die daar zitten, journalisten ook. Maar je hebt ook een andere manier, hè, voor hoe jij het nieuws binnenkrijgt. Ja, ik heb een onderzoeksbedrijf en wij doen data-onderzoek voor overheden en ook mediabedrijven. Mm-hmm. Dus ik werk nogal wat voor verschillende partijen hier op het Mediapark. En op dat moment dan zie je dus eigenlijk de hele dag al die datastroom op verschillende onderdelen binnenkomen. Ja, en je hebt ook Russische vrienden en familie zitten in Oekraïne. Ja, klopt. Wat vertellen zij jou op dit moment over de oorlog? Kijk, die mensen zijn. Ik denk dat de boventoon is wel dat men gewoon heel droevig wordt. Kijk, het land verliest zo ongelooflijk veel goede mensen. Gewoon, bedoel, je maakt aan het begin van die oorlog al mee dat mensen die vroeger in vastgoed zat, advocaten, dat soort mensen die gaan vechten. Mm-hmm. Ja, en ik zie op Facebook heb ik echt een paar duizend Oekraïners, ook Russen. En dat, ja, je ziet gewoon dat die dan overlijdt die. Dus iets heel anders dan een Twitter, want daar heb je echt allemaal vrienden, kennis. Mensen die daar wonen. Dus je ziet vooral heel veel mensen die gewoon weg zijn. Dat is vind ik heel pijnlijk om te zien. Ja, de echte slachtoffers van de oorlog zie je daar voorbij komen. Je houdt je bezig met het opsporen van trollen online. Je vertelde het al. Heb je het idee dat die trollen een rol spelen in hoe er op dit moment in de publieke opinie naar de oorlog gekeken wordt? Ja, heel erg. Het is wel zo dat het voordeel van de huidige situatie is dat de hele wereld is er mee bezig. Ik bedoel, het heeft nu iets minder aandacht dan die eerste maanden. Maar eigenlijk die informatieoorlog zoals die Russen voeren, die is eigenlijk veel minder effectief. Gewoon puur door de enorme veelvoud aan experts, journalisten, bezorgde mensen die niet... Alles wordt eigenlijk in één keer weer weerlegd. Ja, maar goed, je ziet nog steeds enorme campagnes. Er wordt een of andere... bijvoorbeeld dat Dnipro is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Daar zie je dus gelijk enorm hoeveel de propaganda dat het een raket van de Oekraïners is en zo. Dat willen ze dan toch niet toegeven. Mm. En dat zijn wel interessante dingen om te zien wat erachter zit. En dan kom je vaak wel, op het moment dat je dat soort grote datastromen analyseert, kom je erachter dat er een trollenleger van een paar duizend van die trollen bewust dat debat probeert te beïnvloeden. Ja, die zie jij dan weer terugkomen in jouw onderzoeken. Ja. We gaan het deze ochtend hebben over het verloop van die oorlog en ook over de eerste haarscheurtjes die aan de westerse kant ontstaan in de samenwerking. Dan gaat het vooral over de wapenleveranties. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Want die vreselijke oorlog in Oekraïne is nu bijna een jaar bezig. Ik weet nog goed dat ik hier 's ochtends stond. In februari was dat volgens mij. En toen werd onze uitzending om 5:30 onderbroken. Want de oorlog was begonnen in Oekraïne. Er werd al lange tijd over gesproken, maar op die dag begon het ook echt. De Radio 1 Journaal werd om 5:30 al ingestart. Veel mensen dachten toen dat het een kwestie van dagen, hooguit weken zou zijn voordat de Russen Oekraïne zouden hebben veroverd. Dat dachten de Russen vooral ook zelf. Hoe komt het dat het niet zo gegaan is? Ik denk niet dat ze... Kijk, die Oekraïners waren uiteindelijk wel voorbereid. Ik bedoel, Amerika had wel ingelicht van gaat het een en ander gebeuren. Dus ze hebben er wel rekening mee kunnen houden. Dus bepaalde strategische punten. Een van de meest belangrijke blijkt dat vliegveld te zijn, wat een soort key punt voor de Russen was om vanuit daar Kiev aan te vallen. Dat is de Gostomel Airport. Dus daar is een enorme strijd om geweest. Het is ook deels wel in handen geweest, maar... Het lukte die Russen uiteindelijk niet om Kiev in te gaan. Hun idee was, als we eenmaal de macht in Kiev hebben, mm-hmm, president misschien te pakken, of hij is gevlucht, et cetera, ja, dan stort het wel in elkaar en dan kunnen we het hele land wel innemen. Dat was wel degelijk de bedoeling, het hele land. Ja, en nu zit Zelensky nog steeds in dat presidentiële paleis in Kiev, in die hoofdstad. En dat vliegveld was dus belangrijk, want dan kan je op een gegeven moment eigenlijk met vliegtuigen, nieuwe spullen, het gebied inbrengen, hè? Onder andere, ja. En mensen, en dan kun je allemaal die stad in. En er zijn een aantal van die punten geweest. Bij Irpin is een hele belangrijke strijd gevoerd. Andere stad, ja. Ja, dat ligt ook aan de rand van Kiev, zo echt een aparte stad. Iets van 80.000 inwoners, best fors. Ja, en die mensen die werden helemaal gek. Dus ze hebben echt duizenden vrijwilligers. En die gingen gewoon met geweertjes overal in die stad op die Russen schieten. Uiteindelijk is dat niet gelukt om daar Kiev in te komen. Ja. Dus het bleek al eigenlijk, de verdediging van Oekraïne was veel beter dan dat de Russen uiteindelijk hadden gedacht. Ondertussen zijn we bijna een jaar verder. Het einde lijkt ook nog niet in zicht. Zou de oorlog voor Poetin nu nog kunnen stoppen zonder dat hij enig gezichtsverlies leidt? Nou ja, ik denk niet dat je geweldige overwinningen nu kan gaan claimen. Maar goed, je moet niet vergeten, hij heeft de hele media, die trollenlegers heeft hij allemaal in handen. Mm-hmm. Want hij kan natuurlijk gewoon claimen van ik heb nu alle de denazificatie, zoals ze dat daar noemen, is geweest en het is afdoende en we stoppen er nu mee. Het probleem denk ik met name is dat hij had eerst ongeveer die regio Kharkiv in handen. Dat hebben ze natuurlijk op een bizarre manier helemaal leeggeveegd. Dat is gewoon weer helemaal Oekraïns gebied. En je ziet nu langzamerhand Kherson is teruggepakt. Dus meer dan de helft, 54% van dat terrein wat ze aan het begin veroverd hadden, dat is alweer in handen van Oekraïne. Ja, dus jij zegt, er gaat misschien straks wel een punt komen dat er gewoon wordt gezegd, nou, we hebben wat we wilden hebben. Nou, het doel was natuurlijk gewoon dat land te hebben. Maar als hij claimt van ik heb genoeg zogenaamde naties, mm-hmm, die er helemaal niet zijn, verslagen, Ja, dan kan die dat voor zijn volk, kan die dat zo spelen. Ja, en er zijn er genoeg media en sociale media die hem daarbij ondersteunen en wel zullen zorgen dat het narratief in Rusland in ieder geval het belangrijkste narratief wordt. De geschiedenis wijst uit, terug even naar de oorlog nu, dat de weersomstandigheden en seizoenen veel invloed hebben op hoe het gaat in een oorlog. Het is nu winter daar, eind januari. Wat betekent dat voor de situatie aan het front? Nou kijk, Oekraïne heeft best wel veel voorraden gekregen aan pakken voor die kou, et cetera. Dat is nog steeds verschrikkelijk. Voor een deel is het natuurlijk gewoon een soort loopgraafoorlog ook geworden. Maar die hebben wel voordelen, weer logistiek beter op orde. En je ziet allerlei wapentekorten ook wel aan die kant van die Russen. Ik bedoel, het aantal doden ligt er niet om. Ik bedoel, op het moment dat jij 6, 7, 8, 900 doden per dag hebt. En je ziet beelden van Russische soldaten die door velden rennen. Op Oekraïnse linies af. Ja, dat zijn natuurlijk een beetje van die Napoleon-achtige praktijken. Dus die eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd. Nee. En ook niet iets wat we dus dachten dat er in de winter zou gebeuren. Uiteindelijk wordt het zometeen weer lente. Wat betekent dat voor de oorlog? Zie jij dat met leden ogen aan? Nou, ik denk dat niet alleen het feit dat het lente wordt, maar vooral dat er zijn tientallen miljarden aan wapens die geleverd worden. Er is een enorme discussie natuurlijk over die Duitse Leopard-tank. Ja, daar komen we straks nog over te spreken. Precies. Ja. Maar je zag eigenlijk al in aanloop van die tanks dat heel veel landen al besloten om gewoon wapens te gaan leveren. Mm-hmm. En ja, dat gaat voor Oekraïne waarschijnlijk wel het verschil maken. En als je wat heel erg opvalt is, maar dat is al maanden zo, is dat er enorme oude voorraden met oude troep vanuit overal van Rusland gewoon maar die grens over geduwd wordt. Hele oude vrachtwagens waar je denkt van, rij je überhaupt nog met die dingen, weet je wel. Ja, dat laat ook zien, hè, dat Rusland het ook lang veel duren. Die hadden gedacht, nou, we zijn eigenlijk in een kortere tijd misschien wel waar we willen zijn met elkaar. Dan hebben we het land tot onze beschikking. Dus we hebben dit aan troepen nodig en aan materieel. En nu blijkt eigenlijk dat het veel langer duurt. Maar die troepen en materieel raken langzaam op. Vandaar die mobilisatie van militairen natuurlijk al in het land zelf. Maar nu worden ook al helemaal vanuit het oosten van Rusland misschien wel de laatste kapotte vrachtwagens toch maar richting Oekraïne verscheept en per trein naartoe gebracht. Ja, wat denk ik een hele belangrijke is Je ziet al een aantal maanden dat ze van die raketaanvallen doen op Oekraïne. Mm-hmm. En met van die Iraanse drones. Dat Iraanse drones had weggezakt. Dus of ze daar nou minder geleverd krijgen, weet ik niet precies. Al maandenlang wordt gezegd, ja, die dingen zijn wel op, die raketten. Ja, dat is helaas niet waar. Ik bedoel, elke keer werd er geroepen, nou zijn ze wel ongeveer op, maar er worden weer geschoten. Mm-hmm. Je zag ook wel dat ze delen vonden van raketten die nieuw geproduceerd waren. De vraag is of dat nou echt significant is. Maar het is niet weg, zeg maar. Dus in plaats van een oorlog met allerlei fronten gaan ze dus allemaal raketjes eigenlijk op burgers schieten. Dat Dnipro, dat flatgebouw met die ruim 40 doden is daar een voorbeeld van. Ja, dat is natuurlijk een hele andere soort oorlog. Ja, zeker. En dus wordt er aan de westerse kant steeds meer nagedacht over hoe kunnen we dan weer helpen. Er worden nieuwe raketten gebruikt door Rusland. Die zijn minder makkelijk te onderscheppen door bijvoorbeeld het luchtafweersysteem van het land zelf. Dus daar hebben we weer nieuwe raketten en onderscheppingssystemen voor nodig. Patriot zijn dat. Daar wordt over gesproken, over tanks. Wil ik het straks met je over hebben, hoor. Wat dat allemaal voor verschuivingen weer op het wereldtoneel geeft. Eerst even nog naar de oorlog nu en ook vooral hoe er wordt gekeken door de rest van de wereld naar Rusland. Want toen die invasie begon, werd het in het Westen meteen al veroordeeld. Er waren ook een aantal landen die zich daar minder over uitspraken. Kan Rusland internationaal nog ergens op steun rekenen? Ik denk dat je China niet helemaal weg kan vlakken. Maar je ziet dat die enorm bang zijn om hun eigen reputatie. Dus die durven niet wapens te gaan leveren. Die kans zat er wel in. Ik bedoel, dat heeft men wel met maanden gewoon gekeken van, gaat dat nou toch gebeuren? Je weet niet wat er vanuit India mogelijk kan gebeuren. Ja. Dat is zeker niet helemaal een vijand geworden van Rusland. Dat Iran leverde natuurlijk maandenlang die drones. Die zien nu minder in het nieuws. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed of dat nou weer doorgaat. Het is niet zo dat ze alle bondgenoten kwijt zijn. Je ziet wel dat in die oostelijke hoek dat heel veel van die landen, zoals in Kazachstan en zo, dat is ook wel een beetje. Bedoel, zij denken allemaal van, straks zijn wij de volgende. Dus je ziet dat niet meer zo pro-Russisch was als dat het ooit was. Nee, dus die steun is er ook minder voor Rusland. Ze beginnen steeds meer alleen te staan. En dus ook kunnen steeds minder rekenen op de hulp van andere landen als het gaat bijvoorbeeld over het leveren van wapens. Het Westen veroordeelde Rusland opvallend unaniem. Men vreesde dat dit zou veranderen door hoge gasprijzen bijvoorbeeld, die door de oorlog in Oekraïne ontstonden. Hoe staat het inmiddels eigenlijk met de steun voor Oekraïne in de westerse wereld, onder de bevolking? Toevallig zat ik van de week een onderzoek, echt van waanzinnig onderzoek. Dat heet de Barometer, dat is van Klingendaal. En de steun in ieder geval in Europa voor Oekraïne zit echt historisch hoog, is bijna verdubbeld. 74% van ten opzichte van het begin van de oorlog of de afgelopen jaren? Nee, zeg maar begin van de oorlog en recent. Ja, het is ongekend, die steun. En dat is niet alleen Nederland, maar dat is eigenlijk een beetje alle Europese landen met als uitzondering. Dus Hongarije is wat lager en Servië is dan is geen EU, maar wel Europa. Daar is het ook wat minder, maar voor de rest van de landen, Polen is denk ik, Polen en Litouwen, dat zijn de meest extreme pro-Oekraïnse landen. Ja, die ook te maken hebben met hogere prijzen als het gaat om gas, maar ook over levensmiddelen. Ja, goed, kijk, we zaten natuurlijk met het probleem dat heel veel van dat gas was ingekocht. Dus een vriend van mij ging ook van een paar honderd euro naar boven de 1000. Die betaalt meer aan zijn gas dan aan zijn hypotheek. Dus daar zijn wel hele schrijnende gevallen. Maar die gasprijs is nu lager dan voor die oorlog. Dus ja, en die heeft er dus ook niet voor gezorgd dat dat de steun aan Oekraïne daarmee minder werd. Nee, dat was die Russische media en die social media, die was natuurlijk maanden aan het pompen van we zitten hier allemaal in de kou. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee. Terug nog even naar de landen die steunen. Een land wat toch wel steunt op dit moment is het buurland Wit-Rusland. Daar zijn op dit moment al maanden volgens mij weer oefeningen bezig tussen het Russische leger en het Wit-Russische leger. Wat kunnen we daaruit afleiden? Ik heel veel mensen dachten dat dat niet zou helpen. Dat heeft wel beperkt geholpen in het begin van die oorlog. Maar toen zag je dus dat een deel van die Wit-Russen die liep over. Dus je hebt ook één of twee van die bataljons van die Wit-Russen die vechten in Oekraïne tegen Rusland. En potentieel zouden die dus tegen hun eigen volk ook kunnen vechten. Het enorme verschil tussen Wit-Rusland en Rusland is dat die bevolking in Wit-Rusland helemaal niet anti-Oekraïne is. En dat hebben ze. Dat komt puur door die media. De afgelopen 15 jaar met name is er in Rusland heel erg tot anti-EU, anti-Oekraïne narratief gevoerd. En dat mist wel een beetje in Wit-Rusland. Maar goed, die druk op Wit-Rusland die neemt natuurlijk enorm toe. Mm-hmm. En aan het begin van die oorlog was het ook van, het lijkt alsof het effectief, Rusland heeft heel erg geholpen met die protesten natuurlijk de kop in te drukken. En toen heeft Lukashenko op een gegeven moment ook gezegd van, ja, het echte centrum van macht ligt in het oosten. Dus daarmee wees hij heel duidelijk naar Rusland. Ja, de leider van Wit-Rusland is dat, hè? Ja, precies. En dus ergens had men het idee alsof Wit-Rusland ook een soort van geannexeerd was weer. Ja. Ja. En dat is moeilijk te duiden, maar in theorie is het eigenlijk wel onderdeel weer van Rusland nu. Ja, want het gaf in ieder geval de ruimte waar Rusland doorheen kon komen om bijvoorbeeld via het noorden richting de stad Kiev te komen. Dat kon dan via de Wit-Russische Oekraïense grens. Dat hebben ze ook heel erg gedaan. Dat hebben ze ook heel erg gedaan. Ja, ja. En nu is de angst ook dat dat misschien ook weer heel erg gaat gebeuren, toch? Ja, ik had eigenlijk serieus gedacht, er waren heel veel mensen het niet mee eens. Ik had eerder gedacht dat het wel zou gebeuren. Dat is toen niet gebeurd. Maar goed, die druk neemt toe. Wat je wel zag, is dat enorme hoeveelheden van dat legerspul van Wit-Rusland geleverd werden aan Rusland. Mm-hmm. Dus die hebben gewoon een deel van dat wapentuig hebben ze eigenlijk kunnen gebruiken om dat ook allemaal in te gaan zetten. Maar goed, elke dag dat die oorlog langer duurt, neemt die druk eigenlijk toe dat die Lukashenko ook zijn leger inzet. Maar goed, dat is met enorme risico's. Want ten eerste weet je niet wat die bevolking gaat doen op het moment dat vol in die oorlog... Ja, de Wit-Russische bevolking. Ja, exact. Ten tweede is, daar zou wel eens een keer een aardig deel van over kunnen lopen. Of ik heb enorme problemen met sabotage daarin. Dus dat brengt enorme risico's met zich mee. Ja, het is wat dat betreft niet vergelijkbaar met Rusland, waar natuurlijk de bevolking veelal wordt geïnformeerd door staatsmedia. In Wit-Rusland is er al veel meer invloed vanuit het Westen, laat het zo zeggen. Dus die bevolking weet al veel beter wat er speelt. Ja, klopt. En daardoor zal deelname aan die oorlog daar veel minder makkelijk geaccepteerd worden door de bevolking, zeg jij. Ja, klopt. En wat je die protesten, omdat natuurlijk eigenlijk die Lukashenko, die verkiezingen waren natuurlijk nep. En je zag daar toen enorme protesten. Dat hebben ze heel erg hardhandig, hebben ze dat de kop ingedrukt. Er zijn heel veel mensen verdwenen, afgemaakt, gemarteld, ik weet allemaal niet wat. ja, dat betekent ook niet dat je nou je bevolking zo positief staat op het moment dat je dan in een oorlog gaat helpen. Dus die basis was natuurlijk al wat wankel. Ja, wel een gevaar zit hem daarin. In wat er aan die Belarussische, Wit-Russische kant dus gaat gebeuren voor het verloop van de Oekraïnse oorlog. Zometeen praat ik hierover verder met Robert van der Noorda, onderzoeksjournalist. We hebben het over de oorlog in Oekraïne. Hoe staan we ervoor? Waar gaan we heen? Zometeen ook de wapenleveranties die voor steeds meer discussies zorgen hier in het Westen. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over, dan mag je die deze vroege ochtend stellen in de Radio 1-app. Het is 5:50 geworden. Rye is dit. En Patience. Goedemorgen, het is bijna 5:56 geworden. Het is 23 januari 2023. Wakker worden met muziek van Rye en Patience. En dat is ook iets wat de bevolking in Oekraïne in ieder geval heeft. Geduld, wachten gewoon tot die oorlog eenmaal over is. We hebben deze vroege ochtend over het verloop van die oorlog. Met Robert van der Noorda, onderzoeksjournalist. Vragen mag je stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vragen. En die vragen komen er binnen, Robert. Dus die wil ik graag aan je voorleggen. Bijvoorbeeld deze van Jannes, die vraagt zich af, is uw gast verbaasd over de hoeveelheid nepnieuws die er over deze oorlog verschijnt? Nee, want dat is nou echt specifiek mijn expertise. Als jij verbaasd zou zijn, dan zou er iets aan de hand zijn. Ja, nou het grappige is dat als je dus hele grote datasets binnenhaalt, en er kan soms wel eens honderdduizenden tweets over een bepaald subonderwerpje zijn, mm-hmm. dan zie je dat nu het percentage gewoon lager is, zeg maar. Dus die informatieoorlog zijn ze extreem aan het verliezen. En een van de meest bijzondere dingen, dat klinkt ontzettend kinderachtig, is die NAVO-actie. Die loopt, ken je dat of niet? Nee, zeker niet. Ik denk dat veel luisteraars ook niet. Dus leg uit. Ja, het is wel echt waanzinnig. Ik heb nooit zoiets gezien. Dat is echt de beste counterpropaganda-strategie ooit. Er zijn heel veel mensen die... Je kan wat geld doneren aan Georgian Legion. Dat is een Georgische eenheid die vecht tegen die Russen in Oekraïne. Als je dat bewijs laat zien aan de bepaalde accounts, dan maken ze van jou, voor jou een soort profielfotootje en een banner voorop je ding van NAVO. Dat is een soort knipoog naar NATO. Dit zijn de fella's, dus F-E-L-L-A. En dan je krijgt een profielfoto van een Shiba Inu Japanse hond. Vaak in een legerpakje of iets in die geest. En die posten van die memes als ze Russische propaganda zien. Dus dan zie je bijvoorbeeld iemand van zo'n Rus van de United Nations. En dan gaan al die honden, het zijn er duizenden en duizenden, die gaan helemaal los op zo'n figuur. Waardoor niemand meer durft te posten. En dat is echt door bepaalde instanties is dat echt inderdaad gerated als de meest krankzinnige counterpropaganda-actie ooit. Ja, dus daardoor denken die Russische hoogwaardigheidsbekleders van, ik ga niks meer tweeten over die oorlog, want er komen duizenden en duizenden van dat soort memes-reacties onder. Ja, mensen worden helemaal knettergek ervan. En ze doen alsof het een soort door CIA gestart is. Dus je, heel veel van die lui hebben ook Langley, Virginia, het hoofdkantoor CIA in hun profiel staan. En de slogan is CIA does not exist. En die gaan helemaal los op die dat soort campagne. En dat is ook wel een interessante manier om te zien wat voor propaganda het is. Om gewoon eens te kijken wat doen nou die Shiba Inu NAVO-hondjes. Ja. En dat is jouw werk, hè, de hele dag. Ja. Dat soort accounts in de gaten houden en dat soort hondjes ook kijken. Wat voor acties die online geven. Goeie vraag, dankjewel daarover, Jannes. Een andere vraag komt er ook binnen. Komen er altijd nog veel vluchtelingen naar Europa? Dat is wel iets gestabiliseerd. Dus er zijn nu tussen de 8 en de 10 miljoen vluchtelingen in Europa. In Nederland denk ik dat we er iets van 80.000 hebben. Dus je ziet hier die auto's ook nu rijden gewoon op de weg. Wat je normaal helemaal eigenlijk nooit zag. Met een Oekraïens kenteken bedoel je dan? Ja, klopt. Dus, maar goed, er komen nog wel mensen bij. Dus ik zit in zo'n groep van mensen die hulp bieden. Nederlanders, vrijwilligers. En die nemen vaak mensen terug. Maar dat is niet dat niveau wat het in het begin was. Was er de angst of in ieder geval het idee dat door een strenge winter in Oekraïne de vluchtelingenstroom ook heftiger zou worden? Ja, vind ik echt verbazend. Het is lager dan ik dacht in die zin. Heb je daar een verklaring voor? Kijk, begin had je natuurlijk hele krankzinnige situaties. Dat hele Mariupol, een stad van 500.000 inwoners, dat werd toen helemaal plat gebombardeerd. Ja. En dat zie je nog steeds wel, maar dan met kleinere plaatsjes. Dus op zich, het is moeilijk om aan te rekenen, maar is het wel te verklaren dat het lager is. Maar je ziet er inderdaad weinig meer over. En ze zijn er wel nog, hè, die vluchtelingen. Die stroom is nog steeds wel gaande. Zeker, ja. Ja. Interessant ook, net voordat we deze uitzending in kwamen, staan wij altijd hier even bij een koffieapparaat even met elkaar alvast te praten. Daar refereerden we even aan de Russische vluchtelingen. Want die ontstaan ook. Mensen zijn Rusland op een gegeven moment uitgevlucht op het moment dat die oorlog echt begon. En dat mensen dachten, van, nou, dit is eigenlijk niet meer het land waar ik in wil wonen. Klopt. Je haalde bijvoorbeeld even Belgrado aan, grote stad, die ondertussen 150.000 vluchtelingen, Russische vluchtelingen, herbergt. Ja, een Servische vriendin van mij die stuurde allerlei info daarover. Die had een beetje op de hoogte wat er allemaal in Servië gebeurt, omdat dat vrij pro-Russisch is. En dan is 20-25% van Belgrado is nu Rus. En dat is met name in die ICT-hoek. Dus heel veel ICT-experts die denken van, ja, weet je, we kunnen ook ergens anders wel werken. Die kunnen online prima werken. Jouw mensen? Ja. Ja, inderdaad. Ja, daar hoor je natuurlijk weinig over waar die Russische vluchtelingen uiteindelijk naartoe zijn gegaan. Maar daar is ook een leegloop geweest aan die kant. Ja, en dat schattingen lopen enorm uiteen. Maar ik denk dat er toch gauw 2 miljoen van die Russen wel gevlucht zijn. Is mijn schatting wel. Een andere vraag. Komt er binnen in de Radio 1 app, dan mag je deze ochtend je vragen stellen. Diana Kort, die vraagt zich af. Goedemorgen, wat doet deze situatie met de bevolking in Oekraïne? Blijft het positieve moreel overeind? Ja, ik denk dat die mensen maak je alleen maar bozer met elke bom die je op een of ander appartementgebouw gooit. Kijk, het verschrikkelijke is gewoon, het is heel erg op die burgers en infrastructuur gericht. Dus even los van het echte front, met dat schieten van die raketjes en neerder al die Iraanse drones. Het is natuurlijk gewoon een soort terreuroorlog geworden. Het is alleen maar oorlogsmisdaad na oorlogsmisdaad na oorlogsmisdaad. Ja. Maar goed, die mensen zijn ontzettend trots, bijzonder volk. En de merendeel van de Oekraïners is gewoon overtuigd dat ze dit wel winnen. En die willen gewoon niet onder die Russische juk leven. Zometeen praten we erover verder. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Iets compleet anders dan vandaag voor onze plaat van de dag. Vandaag kan je je inschrijven voor de Nijmeegse Vierdaagse vanaf vandaag. In tegenstelling tot eerdere edities gaat het deze keer niet via een loting. Ik kan al niet wachten tot het weer begint. Ik heb zelf eigenlijk nog nooit meegelopen met die Vierdaagse. Wel heel veel gefeest eromheen. En daar kan ik eigenlijk nu alweer zin in hebben. Voor onze plaat van de dag geven we alvast een voorproefje aan de mensen die wel gaan lopen. En straks hopelijk in mooi weer. Dit is Fink en Walking in the Sun. Things have been going wrong long enough to know everything is right. Been walking in the dark long enough to know I've finally seen the light. I've been losing long enough to know when I find one. And even a blind man can tell when he's walking in the sun. Cried enough tears, I know this feeling called a smile. And I've been bottom wrong long enough to know when I do it in style. Been around long enough to know there's no more need to run. No. And even a blind man can tell when he's walking in the sun. At my back, and I'm sailing on a ship that's overdue. Well, I've blown so many chances that I ain't gonna blow this chance, you. And I've seen enough bad times, no good times have begun. Even a blind man can tell when he's walking in the sun. Walking in the sun. Fink en Walking in the Sun. Het is 5:45. Vanaf vandaag kan je dus inschrijven voor die Nijmeegse Vierdaagse. Vroeg. Met Stefan Komduur. Het is vroeg van maandag 23 januari. Met het hele uur aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Als juist hebben we het gehad met journalist Robert van den Noorda over de rol van de rest van de wereld en Wit-Rusland in die oorlog. Nu dieper op die rol nog van de rest van de wereld in. Over wapenleveranties. Want er gaan veel verhalen rond over de slechte wapenbevoorrading bij de Russen. Onlangs nog werd een flatgebouw in de stad Dnipro, je haalde het net al even aan, bestookt met Sovjet-raketten. Eigenlijk bedoeld voor zeeschepen. Ja, klopt. Dat is een KH-22 raket. Ontzettend dat inaccuraat ding. Ja, die had niet in dat flatgebouw moeten zitten eigenlijk. Zat er wel, dus werd gebruikt door Rusland. Betekent dat dat aan de Russische kant de spullen op beginnen te raken? Ze hebben een enorm probleem met wapens. Er zijn meer dan 3000 van die tanks kapotgeschoten. Dus dat tankleger, ik zou niet weten hoeveel er precies over zijn. Maar je ziet gewoon, als je die data bekijkt vanaf het begin van die oorlog, die eerste maanden worden er duizenden van die tankjes. En dat is nu een paar per dag max. Dus daar is een enorme kaalslag. En dat is ook de reden waarom ze al die oude troepen aan het aanvoeren zijn. Mm-hmm. Dus die hebben enorme problemen. Dus die is wel grappig, want die mobilisatie. Nee, grappig. Die mobilisatie van 500.000, 700.000 mensen die ze nu begonnen zijn. Ja, dat moet je ook allemaal nog spullen kunnen geven. En ja. Dat zie je nu al dat niet mogelijk is. Dus ja. Je kan wel mobiliseren, maar daar heb je dan niet zo heel veel aan. Het zorgt aan de westerse kant, Oekraïnse kant, ook weer voor een verandering. Want als er op dit moment dit soort raketten door Rusland gebruikt worden, raketten die eigenlijk op zee interessant zijn, omdat ze die lange afstand bijvoorbeeld kunnen afleggen, worden nu op land gebruikt. Maar die kunnen wel weer makkelijker door bijvoorbeeld het afweergeschut komen. Dus dat betekent dat er weer op die manier aan de Oekraïnse kant meer nodig is. Die vroegen langere tijd al om een westerse antiraketsysteem Patriot. Dat komt er nu, hè? Ja, Nederland gaat er 2 leveren zelfs, begreep ik nou. Het was de eerste 1. Ik zag gisteren 2. Ik weet niet of dat 100% nu bevestigd is. Maar je ziet al andere systemen ook geleverd worden door dat Iris-T is een bekende. Dat NASAM is een bekende. Ik weet eigenlijk niet welke van die systemen exact die KH-22-raket neer kan halen. Ik denk die Patriot kan dat waarschijnlijk wel. Ja, dat is natuurlijk iets waar het enorm aan schortte. En ze krijgen wel wat van die systemen geleverd. Maar goed, als je nagaat dat land is van oost naar west iets van 1200 kilometer en van noord naar zuid iets van 800 kilometer. Dat is zo gigantisch groot. En dat front is zo ontzettend lang dat je zou eigenlijk die dingen door overal neer moeten zetten. Wil het echt effectief Oekraïne gaan helpen in die luchtverdediging? Dus je hebt verschrikkelijk veel van die systemen nodig. Dus je kan wel wat gaan leveren. Maar goed, dat is geografisch gezien. Kan je dan maar kleine stukjes gaan verdedigen op dat moment. Ja. Het past wel in een patroon dat deze Patriots nu geleverd worden. Heeft het jou verbaasd hoeveel wapens er eigenlijk tot nu toe al door het Westen aan de oorlog zijn geleverd? Ja en nee. Kijk, je kan het eigenlijk als Europa, het is geen EU-land. Maar goed, we hadden wel dat associatieverdrag, waardoor dat wel een enorme belangrijke speler is voor het leveren van allerlei agro-spullen aan Europa. En dat is natuurlijk ook naar een enorm niveau gegaan. Dat associatieverdrag werkt heel goed. En dat is voor beide partijen eigenlijk nog iets voordeliger voor de EU dan voor Oekraïne zelf. Dat loopt op zich gewoon prima. Kijk, je kan het natuurlijk eigenlijk niet maken om op de drempel van de EU zo'n land gewoon maar af te laten maken. En ik denk een van de meest bijzondere dingen, en ik zou ook niet weten of er überhaupt zo'n geval bestaat op de planeet, is Oekraïne vraagt om die spullen. En dat sommige mensen vinden dat ontzettend irritant, van dat gebedel, et cetera. Maar ik denk dat geniaal is. Ik bedoel, je hebt maar 1 doel en dat is die oorlog winnen. Dus vraag om die spullen. Het is best wel verhelderend eigenlijk gewoon. Ja. Yeah. Het is eigenlijk heel bijzonder. En die Russen hebben daar heel erg niet op gerekend. Want bijvoorbeeld Georgië werd ooit aangevallen. Ik bedoel, ze hebben Syrië helemaal plat gegooid. Dat is eigenlijk net zo'n vreselijke terreuroorlog. Ik vind eigenlijk hoe bizar, hoe weinig opvallend dat was, wat die Russen daar deden. Ik kreeg best wel veel haat over me heen als ik zei van die Russen hebben weer Aleppo gebombardeerd of iets in die geest. En daar is natuurlijk alles gevetoed in die United Nations. En hier wil een heleboel Europese landen willen helemaal niet dat Rusland wint. Dus Polen, Duitsland, ja. Engeland, van die Boris Johnson was ik ook mega fanatiek van. En maar sturen van spullen. Ja, het is eigenlijk een unicum ergens. Maar ja, ook Nederland heeft hier een aandeel in. Rutte zegt al. Sorry? Zijn zelfs de zesde grootste leverancier. Nederland. Financieel, ja. Ja. Ondanks dus de afgelopen week nog werd er 2,5 miljoen euro weer toegezegd door Rutte. Je zegt al, we zijn nummer 6, dus we zijn belangrijk ook voor deze oorlog. Ja, heel erg. Ja, je ziet ook vrij veel gesprekken tussen Zelensky en Rutte bijvoorbeeld. En vrij veel Nederlanders die kant opgaan. Dus het is apart hoe prominent een rol Nederland hierin speelt. Ja. Ja. In het begin van de oorlog, we zijn een jaar verder bijna, daar begonnen we de uitzending over. Was dat ook allemaal goed? Werd dat ook goedgekeurd door de bevolking, door de Nederlandse bevolking, maar ook door de Europese bevolking? Die wapenleveranties, die waren nodig. Ja. Ondertussen beginnen wel enige haarscheurtjes te ontstaan in hoe ver moeten we nou gaan met elkaar. Hè? Wat is er nou nodig? We zijn nu weer een stap verder als het gaat over het leveren van Patriots. We zijn een stap verder als het gaat over tanks. Hier in Nederland vorige week sprak bij Op1 Rob de Wijk zijn bedenkingen uit over de Nederlandse wapenleveranties. Laten we kort even naar hem luisteren. Mag je daar op hem reageren? Maar het wordt het problematisch als je hele systemen daar naartoe gaat brengen. We zien dat de Russen bezig zijn met de voorbereiding van vermoedelijk nieuwe offensieven. Dus de kans is vrij groot dat je een enorme escalatie gaat krijgen van het hele conflict. Ja, ergens in het voorjaar van de zomer. Die kans is vrij groot. En dan weet je gewoon niet wat er gaat gebeuren. Zeker niet in de context van het veranderende verhaal van Poetin. Want? Poetin die praat steeds minder over Oekraïne zelf, maar praat steeds meer over de NAVO, waarmee die een conflict is. Ja, hij spreekt zijn vrees uit over het veel leveren van wapens, nieuwe systemen, die Patriots waar we het net over hadden. Hij zegt, ja, het conflict verplaatst zich daardoor van Oekraïne naar de NAVO. Hij hoort Poetin ook meer over NAVO dan over Oekraïne praten. Daarom is hij geen voorstander van de levering van dingen als Patriots. Wat is jouw reactie daarop? Omgekeerde. Het is heel simpel. Op het moment dat jij zo'n HIMARS-systeem gaat leveren en je schiet daar zo'n basis mee af, dan kan je een paar honderd van die Russen in één klap kan je die wegschieten. Dat is echt een aanvalssysteem. Dat is een extreem ding. Dat staat in geen enkele verhouding tot zo'n Patriot-raket. Zo'n Patriot-raket, daar laat je die mensen hun burgers mee beschermen. Dus ik snap dat hele narratief van hem gewoon niet. Ik zou niet weten waarom dit een escalatie is. Polen was de eerste die bestelde toen een heleboel van die dingen aan. Ik denk een maand of twee geleden. En het eerste wat ik zei was dat ze bestellen die dingen en over een week start die discussie dat ze allemaal naar Oekraïne gaan. Nou goed, zover is het nog niet. Maar ik denk dat er een heleboel van die dingen geleverd gaan worden. En terecht, laat die mensen hun burgers beschermen. Maar de angst die Rob de Wijk uitspreekt, of de angst of het idee dat we verder in conflict komen met Rusland, hoe langer we spullen blijven leveren, vind je die terecht? Nee. Ik bedoel, als je ziet wat er nu al geleverd is, wat gaat die paar van die Patriot-raketjes nou uitmaken? En daarnaast, Rusland snapt die keiharde hand. Hij kan het zich ook niet veroorloven om een oorlog met NATO te beginnen. En wat we eigenlijk een beetje missen is iemand die gewoon met zijn vuist op tafel slaat en zegt van de afgelopen met die Russische ellende en gewoon door. Ja. Er is al zo krankzinnig veel geleverd. Hoe kan dit nou een escalatie zijn dan? Dat zie ik niet. Het is wel een angst die meer in Europa leeft. Want we hadden de afgelopen weken ging het over het leveren van tanks. Dat zou een nieuwe stap zijn. Die tanks lijken er nu te komen. Leopard tanks, Duitse tanks. Die zeer geavanceerd zijn. En die graag nodig, die Oekraïne graag wil hebben. Ik las afgelopen weekend ergens dat in Duitsland daar ook veel tegenstand tegen is. Juist ook onder jongeren. Jongere mensen die vonden, laten we nou niet nog deze tanks gaan leveren, want dat betekent dat we nog meer dieper in die oorlog komen. En die Duitse jongeren waren bang voor een escalatie als het ook over de NAVO gaat. Ja, ben ik niet. Kijk, als we dit mondjesmaat blijven doen, zeg maar, dan zie je dus dat het land steeds meer kapotgeschoten gaat worden. Dus je ziet stad na stad, dorp na dorp, wordt helemaal aan barrels geschoten. Tijd is het in het voordeel van Poetin. Op het moment dat je echt significant wat zou willen veranderen in die oorlog, moet je naar een hoger niveau. En dus deze tanks zijn daar nodig. Wat gaan die tanks veranderen? Daarmee kan je op dat front zou je een enorm verschil kunnen maken. Dat is eigenlijk het key ding wat ze nu nodig hebben. Maar goed, kijk, ze krijgen ook nog allerlei andere spullen. Engeland ging nu een hele zooi van die Challenger tanks en zo leveren. Frankrijk had een bepaald model die ze gingen leveren. Polen gaat toch die Leopard. Dus het komt er wel. Het is wel interessant wat Duitsland gaat doen. Ik vind het erg verbaasd. Aan de ene kant steun is enorm. En aan de andere kant zijn ze dan toch elke keer weer terughoudend. Ja. Het is een soort push-pull beweging elke keer. Nou goed, het land heeft natuurlijk zijn eigen geschiedenis en is daardoor ook de hele tijd in gevecht met in hoeverre willen wij nog meedoen aan oorlogen in de wereld. Ik luisterde net nog een podcast in de auto hier naartoe en toen werd er nog gelachen over 5000 helmen die Duitsland ooit aan het begin toezegde. Nu hebben we het over tanks die het land wil leveren. Je zegt het al, andere landen leveren ook die tanks. Betekent dat waar eindigt dit dan eigenlijk zo, die wapenleveranties? Ja goed. Kijk, je weet niet wat hij allemaal gaat doen, maar als je... Dat bedoel je op Poetin? Ja, bedoel, dat is moeilijk in te schatten. Hij probeert met mobilisatie, hij probeert heel erg tijd te rekken. Dus hij denkt, tijd is aan mijn kant. En als op een gegeven moment die steun stopt, hij kan natuurlijk zelf meer produceren dan dat een Oekraïne kan, dan gaat dat mijn voordeel zijn. Dan ga ik toch op een gegeven moment gewoon delen in ieder geval in kunnen pikken. En op een gegeven moment gaat hij natuurlijk weer proberen de rest van Oekraïne weer in te pikken. Kijk, en op het moment dat je nu Oekraïne verder wil helpen, ja, dan moet je gewoon zorgen dat ze die wat er nu aan Russen zit in die bezette gebieden, dat ze dat overwinnen en dat ze die Krim weer terugpakken. Maar gaan er op een gegeven moment ook gevechtsvliegtuigen bijvoorbeeld richting Oekraïne gestuurd worden? Ja, daar lijkt het wel op. Ja. Ik denk dat er inderdaad alle F-16's en dat soort dingen, mensen worden al getraind schijnbaar. Dat gaat wel gebeuren. Ja, en die F-16's gaan dan volgens mij naar buurlanden en de vliegtuigen van die buurlanden die gaan naar Oekraïne dan, hè? Dat is een beetje het idee. Ja, dat moeten we gaan zien. Of dat niet ook nog anders kan, dat ze gewoon direct geleverd worden. Maar dat is inderdaad een van de opties, ja. En dan daarna, Robert? Ja, de vraag is, kijk, als er niet iets aan dat regime stopt, dus die Poetin zou, weet ik veel, nog 20 jaar... ja, dan kom je nooit van die dreiging af. Ik bedoel, dan kan je dat Russische gevaar in Oekraïne kan je op een gegeven moment stoppen, maar dan staan ze nog steeds op de grens. Als nou op een gegeven moment die Poetin op de een of andere manier afgezet wordt of stopt of wat dan ook, dan zou je echt wat kunnen bereiken. En dat is natuurlijk iets, ja, bedoel, die kristallenbol heb ik niet. Maar dat maakt het eigenlijk heel spannend en ook heel eng. Ja, is hij te stoppen? Ja, in principe wel. Kijk, op een gegeven moment stopt het. Hè? Ik bedoel, als jij geen wapens meer hebt, geen tanks meer hebt, geen spullen meer om te vechten. Ik bedoel, die 700.000 mensen, als je dat mobiliseert nu, die kun je ook niet meer de juiste spullen geven. Nee. Interessant wel daaraan is dat je natuurlijk zou kunnen zeggen, als de Russische bevolking op een gegeven moment in opstand komt, zou het ook een einde van de oorlog kunnen betekenen. Ja. Maar die is nog niet in opstand gekomen. Wel gedeeltelijk natuurlijk. We hebben die mobilisatierondes gehad waar ook wel veel protest omheen gaat. Maar voor de rest is het rustig in het land, kan je kunnen zeggen, qua opstanden. Hoe zit dat daar? Ja, die mensen zijn natuurlijk 15 jaar lang gehersenspoeld met al die propaganda. Dus en vooral op dat platteland, een deel van dat volk weet niet beter. Dus daar staat ook wel achter die oorlog. Ik heb nooit geloofd dat die steun 70-80% of hoger is. Laatst stond er in Canvas, België, hadden ze een alternatieve peiling gedaan. En daar kwamen ze maar op 47% van de bevolking die achter die oorlog zou staan. Kijk, in 2007, dat soort jaren, waren er nog enorme protesten op dat manege. En dat is helemaal weg eigenlijk. En nu is het natuurlijk, je kan wel leuk gaan protesteren. Maar dan kan het zijn dat je voor 10 of meer jaar ergens in een gulag of een gevangenis verdwijnt. Dus die angst zit er extreem in. En dat, helaas is dat, ik ken heel veel hele fijne Russen, maar het is erg passief wat dat betreft. Ja, ze spreken zich echt minder over uit. Ja, ja, helaas. Kijk, waar Oekraïne, want we zijn het niet eens, we staan allemaal op Maidan, dat is daar een beetje weg, helaas. En in hoeverre hebben die mobilisaties, dus de oproep van Russische mannen veelal, maar ook vrouwen, om te gaan vechten aan het front, die moraal veranderd? Nou, ik sprak op een gegeven moment In bepaalde regio's waar ze heel veel mannen weggehaald hadden, mensen. En die zijn gewoon dorpen waar alle mannen weg zijn. Weet je, dat zijn mensen die staan bijna te huilen op het moment dat je daarmee mee praat. Het heeft ook enorme impact op bepaalde gebieden. Dat Yakutia is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt. Wat is dat? Dat is ook een deel van Rusland. Dat is een moslimbevolking. Die worden zijn heel erg ingezet in die oorlog. Hij heeft natuurlijk heel erg geprobeerd die Russische mensen uit grote steden om dat te vermijden. Dus ja, veel kwam uit het die enigszins nog een westerse blik hebben die niet op te roepen in ieder geval, om de onrusten niet groter te laten worden. Ja, dat de enige uitzondering die je daarin zag was toen die Moskva zonk. Want daar zaten wel heel veel lui uit Moskou. Dat was dat grote schip, hè? Ja, dat enorme schip. Dat waren iets van 400 doden die toen door het zinken van dat schip er waren. Ja, waar je naartoe wilde werken eigenlijk was, in die grote steden zijn weinig mensen opgeroepen, dus veel al in de buitengebieden, de randen, helemaal in het oosten van Rusland. Daar zijn hele dorpen aan mannen eigenlijk opgeroepen. Het is erger dan Moskou. Ja. En wat zie je daar nu gebeuren? Nou ja, die komen niet meer terug. Die zijn overleden. Ja, die zijn dood. Er zijn dorpen waar bijna alleen maar vrouwen over zijn. Dus dat is echt wel verschrikkelijk. En nu is het wel interessant. Er waren wel protesten toen die mobilisatie begon. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een beetje ergens begin december gestopt. Het ging nog wel door. Ik zag zelfs op nieuwjaar nog dat er mensen van straat getrokken werden. En nu zouden ze vanaf 15 januari begonnen zijn met die mobilisatie van die 500.000 mensen. Ja. Interessant of we in de komende weken gaan zien dat er toch weer protesten komen. Ja. Ik ben nog niet helemaal overtuigd of dat op grote schaal gaat gebeuren. Maar goed, we kunnen langzaam met elkaar concluderen van die mobilisaties hebben ook als effect dat er dus steeds minder mensen natuurlijk terugkomen van het front. Ja. En dat daardoor ook de onrust in al die buitengebieden waar Poetin het idee heeft in zijn eigen land, die heb ik nog veel meer onder controle, dat die mensen ook onrustiger gaan worden. Het is natuurlijk een wankel evenwicht. Hè? Dus hij kan ook niet voorspellen wat daar precies gaat gebeuren. Maar bepaalde regio's, dat Siberië en zo, wel eigenlijk ook onafhankelijk zijn van het grote Moskou. Ik bedoel, ze leveren allemaal grondstoffen. Maar dat geld gaat natuurlijk uiteindelijk aan al die oligarchen en Poetin. Ja, dus intern in het land zijn er ook verschuivingen bezig. Zometeen praat ik hier nog over verder met onderzoeksjournalist Robert van den Noorda. Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. 6:10 is het geworden op deze maandag, 23 januari. Kings of Convenience, om rustig nog even mee wakker te worden. Dit is Miss Reed. Naar NPO Radio 1. Kings of Convenience waren dit en Miss Reed. Vroeg. Met deze ochtend Robert van den Noorda, onderzoeksjournalist, bij mij te gast. We hebben het over de situatie in Oekraïne. Veel ontwikkeling afgelopen week en afgelopen weekend weer. Als het gaat over wapenleveranties door het Westen. Afgelopen uur sprak ik helemaal over de situatie nu en de toekomst ook van die oorlog. Vragen komen er binnen in de Radio 1-app. En deze mooie vraag van Fielke Bosman vind ik leuk en wil ik graag nog even aan je voorleggen. Die zegt, goedemorgen, luisterend besef ik weer dat we ondanks alles een goed leven hebben hier in Nederland. Mijn vraag is, zijn er ook al mediastudio's gebombardeerd in het land zelf? Televisie, internet, radiogebouwen. We blijven hier aan deze kant zo goed geïnformeerd over de oorlog. Ja, dat is wat je een van de meest prominente voorbeelden was niet dat hij gebombardeerd werd, maar dat die radiostudio in Gerson in het zuiden, dat al die apparatuur is geleverd. De rare anekdote was, er zit GPS in sommige van die spullen. Dus dat hebben ze toen volgens mij met HIMARS hebben ze die lui die dat gestolen hadden gebombardeerd. Omdat ze die XI-coördinaten wisten. Want er zit GPS in die spullen. Maar goed, je ziet het in meer van die steden. Dus ik weet niet eigenlijk of die in Kharkiv gebombardeerd is. Maar goed, in Mariupol heb je dat ook. Daar is niks meer van over. Nee, maar hoe ziet de televisie op dit moment in Oekraïne eruit? Wordt het allemaal vanuit schuilkelders gemaakt? Voor een groot deel wel. Kijk, je hebt natuurlijk een aantal steden waar niet heel actief gevochten wordt. Dus ik denk dat het in Lviv en Uzhgorod, dat soort steden, zal het gewoon nog wel redelijk normaal zijn. In Kiev zal het deels wel. Je ziet wel deels ook uitzendingen vanuit de ondergrond, dat ze in metro's en dat soort zaken staan. Ja. Ja, want dat is natuurlijk een interessante vraag van Philip. We maken die oorlog onwijs goed mee. Van minuut tot minuut kunnen we op Twitter in de gaten houden wat er gebeurt. Klopt. Betekent dat ook gewoon dat die journalistiek nog heel erg goed werkt daar op dit moment? Ja, ja, het manco is aan het front zelf. Dus je ziet wel allerlei journalisten en ook wel internationaal het een en ander. Maar sommige van die gebieden zijn zo extreem, daar kan je eigenlijk niet heel erg duidelijk een beeld krijgen. Daar zit zelfs ook een gevaar in. Op het moment dat je zo dicht op zo'n front, op die gevechten zit, moet je ook op gaan passen wat je daar laat zien, wat er gebeurt. Ja, precies. Want dan kan natuurlijk de tegenpartij zien van, hey, ze zijn die kant op aan het bewegen of juist die andere kant op. Dylan vraagt zich af, goedemorgen, hoe ziet uw gast Rusland na dit conflict? Wordt het een failed state, laat hij weten. Die economie heeft een enorme klap gekregen. Ik denk dat het op niveau 10, 20 jaar geleden zit. En daar zijn allerlei heel erg details. Het stopt niet, die oorlog, door die enorme schade aan die economie. Maar goed, op het moment dat je natuurlijk heel veel mensen met kennis verlaten het land, dat is ook al een enorme brain drain voor het land. Dat wordt alleen maar erger. Het zou wel eens een keer een enorme recessie in kunnen gaan, à la toen het net uit elkaar viel, die Sovjet-Unie, zeg maar, dat niveau. En dat gaan we zien op een gegeven moment wat daar gaat gebeuren. Dat land isoleert zich natuurlijk steeds en steeds verder. Ik bedoel, ze sluiten allerlei social media, sluiten ze af, alle pers is genationaliseerd. Mensen trekken het land uit. Er gaan steeds meer mensen dood en dat zal nog doorzetten de komende tijd als al die mensen gemobiliseerd worden. Dus het gaat wel steeds meer die kant op van failed state. Dat is het nog niet. Daniel vraagt zich af. Goedemorgen Robert. Hoe staat het nu met die zijdelingse strijdkrachten zoals de Wagnergroep pro-Russische rebellen? Die Wagnergroep is nu al beschouwd als criminele huurlingen. Wat met die andere groepen? Welke invloed hebben deze? Dat Wagner is echt iets om enorm rekening mee te houden. Maar daar schijnt, die hebben natuurlijk, heel bizar, maar die hebben enorm iets van 12.000 of meer mensen uit de gevangenis gehaald. Dus een deel van die strijdkrachten, ja, dat zijn gewoon hele zware criminelen die dan het in ruil voor een half jaar vechten, dan in Oekraïne gaan vechten. Ik zag laatst die cijfers. Ik denk dat een kwart van dat Wagner is gewoon afgemaakt. En dat zet natuurlijk nog steeds door. Op het moment dat ze weer zijn basis bombarderen, dan is er weer een paar honderd van die mensen weg. Ja. Overigens komt dat Wagner ook in andere delen in de wereld terug. Heel veel Afrika. Ik zag afgelopen weekend volgens mij in de Nieuwsuur ook over Mali bijvoorbeeld. Het land waar westerse troepen steeds meer wegtrekken. Klopt. En Rusland en ook Wagner milities het land binnenkomen. Ook interessante ontwikkelingen aan die kant. Je zit te luisteren naar Vroeg deze vroeg ochtend. We hebben het over de situatie in Oekraïne. Zit je te luisteren? Je mag je vragen nog even stellen in de gratis Radio 1-app. Daar komt nog een andere vraag ook binnen. Hoe ziet u het dagelijks leven er eigenlijk uit daar in Rusland? Je benoemde al een aantal steden waar het leven nog een beetje door lijkt te gaan. Daar kan ik me een voorstelling maken. Mensen kunnen misschien nog een boodschap doen bij de supermarkt. Er zijn ook steden waar we steeds nieuwe verhalen over raketinslagen horen. Hoe is het leven in dat soort steden op dit moment? Ja, die mensen leven natuurlijk echt met angst. Ik bedoel, Kiev is heel veel, al die steden hebben te maken zo'n beetje met stroomuitval. Dus ik wilde een vriend van mij bellen van het weekend. Maar dat ging helemaal niet, want er was gewoon geen stroom, geen ontvangst. Hij zou mij bellen, dat heb ik nooit meer gehoord. Dus die is voor de rest wel ook oké, maar die moet ik van de week proberen te bellen. Kijk, ik merk nu al dat als ik vrienden, kennis, familie daar bel, dat en die zitten gewoon maar een deel van de dag hebben ze stroom en hitte. Dat soort dingen. Dus je leeft, je ontkomt er gewoon niet. Ja, maar gaan die mensen nog naar hun werk gewoon? Of, ja, alles werkt voor zover het kan wel door. Maar op het moment dat je natuurlijk in steden zit waar echt heel actief op gebombardeerd wordt, heeft het veel meer invloed op het leven. Bijvoorbeeld zo'n Gerson, dat zuiden, is nu weer, ja, dat zuiden, dat is bevrijd. Maar ik denk dat daar nog geen kwart van die bevolking van die stad over is. En daar wordt nu actief door die Russen gebombardeerd. Dus daar zal het lastiger zijn. Kiev is wat dat betreft beter. We gaan de ontwikkelingen in de gaten houden. We hebben in ieder geval weer een goed punt waar we zijn met elkaar. Dankjewel Robert van der Noorda voor je komst naar de studio deze vroege ochtend. Dit gesprek is zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Tot zover Vroeg voor vandaag. Morgenochtend om 5 uur zijn we hier weer. Dan 75 jaar VVD. Wat heeft het opgeleverd? En wat is de toekomst van die partij? Nou, zorgen voor morgen. Nu hier het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je alvast een goede maandag. NPO Radio 1. 6 uur.